Bierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowy sezon skoków narciarskich, zaczynamy od wygranej biało-czerwonych. Nasi byli najlepsi w konkursie drużynowym na skoczni w Wiśle. Mocno wierzymy, że możemy przyczynić się do naprawy relacji transatlantyckich, tak mówi szef rządu, który był na konferencji FOTAR w Hamburgu. W ZUS-ie dzisiaj była biała sobota, lekarze i asystenci uczyli się wystawiać elektroniczne L4. Polacy znakomicie rozpoczęli sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który oglądał te zawody. Nasi wygrali, ale to zwycięstwo nie przyszło wcale tak łatwo. Wydawało się po 6 skokach, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie, a tutaj okazało się, że Dawid Kubacki zepsuł swoją drugą próbę. Spadliśmy na drugie miejsce, wyprzedzili nas Niemcy, ale w ostatniej próbie znowu najlepszy Kamil Stoch poszybował fantastycznie na odległość, która zawróciła w głowie rywalom, no i wyprowadził nas na prowadzenie. Wygrywamy pierwszy drużynowy konkurs w tym sezonie, 4. w historii to konkurs. Kurs wygrany przez biało-czerwonych. Na drugim miejscu Niemcy, 11 ponad punktów straty do Polaków i Austriacy. Na miejscu trzecim prawie 55 oczek straty do biało-czerwonych. Jutro konkurs indywidualny, biorąc pod uwagę, że dzisiaj, gdyby to był konkurs właśnie zaliczany do klasyfikacji indywidualnej Pucharu Świata, wygrałby go Kamil Stoch. Jak będzie jutro? Aż tutaj ręce kibice już zacierają. A teraz Mazurek Dąbrowskiego. To Kuba Nieziński z Wisły, a sport w Trójce już za niecałą godzinę. Polska i polskie społeczeństwo jest w równym stopniu proamerykańskie i proeuropejskie, tak mówi premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji FOTAR 2018 w Hamburgu. Wraz z wicekanclerzem i ministrem finansów Niemiec Olafem Scholzem politycy dyskutowali podczas panelu dotyczącego relacji transatlantyckich. Morawiecki stwierdził, że pogorszenie relacji na tej linii nie jest dla Polski dobre. Z polskiej perspektywy to nie jest dobra rzecz. Mocno wierzymy, że możemy przyczynić się do naprawy tych relacji i sądzimy, że przyczyny obecnej sytuacji leżą po obu stronach Atlantyku. Szef rządu odniósł się też m.in. do budowy gazociągu Nord Stream 2. W kontekście Gazpromu stwierdził, że dzisiaj jesteśmy zależni i oni wykorzystują swoją pozycję monopolisty. Płaciliśmy ogromną cenę aż do chwili wybudowania terminalu LNG. Jak dodał, nikt na wschód od Odry nie wierzy, że Nord Stream 2 jest projektem jedynie biznesowym. Jedna osoba nie żyje, a ponad 40 jest rannych. To po protestach, które prowadzone są we Francji przeciwko podwyżkom cen paliw. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, demonstranci blokują drogi w różnych miejscach kraju. To na jednej z takich blokad, jak donosi nasz korespondent Marek Brzeziński, zginął 50-latek. W Sabaudi kobieta wioząca dziecko do lekarza wjechała w tłum blokujący przejazd. Podobne sytuacje, szarpaniny i bójki między ubranymi w żółte kamizelki bezpieczeństwa uczestnikami blokad, a kierowcami, którzy chcieli za wszelką cenę przejechać, miały miejsce w wielu innych miejscach Francji. Nie chcemy dużo, tylko żeby nas wysłuchali. Mamy tego dosyć. Chwycili nas za gardło. Manifestowano także w Paryżu. Pola Elizejskie i Plac Zgody zablokowały tysiące żółtych kamizelek. Doszło do starć z policją, która użyła gazów łzawiących. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w całym kraju w około 2000 miejsc blokowano przejazd. Udział w tym wzięło ponad 120 tysięcy osób. Rząd chce podnieść ceny paliw ze względów ekologicznych i budżetowych. Takie plany uderzają przede wszystkim w osoby mieszkające na wsi i w małych miasteczkach, które muszą dojeżdżać do pracy samochodem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze na koniec ponownie zaglądamy do kraju. Ta sobota w ZUS-ie nazywana jest białą sobotą. To dlatego, że w urzędach byli lekarze i asystenci medyczni, których szkolono z wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Porad udzielano m.in. w bydgoskim oddziale ZUS-u.

Myśliwiecka 357. Czyli najlepszy adres radiowy na świecie do Państwa dyspozycji, oczywiście 24H. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, my w tym składzie jesteśmy do 19. Ku swojej wielkiej radości stałem się posiadaczem wczoraj takiego dużego pudła z pięknym zdjęciem zrobionym o zmroku na awersie. Zdjęcie jest znane z okładki pewnej płyty. Mówiłem o tej płycie bardzo często w ostatnich tygodniach, że to najpiękniejszy album tegorocznej jesieni. I w tym pudle, w wersji specjalnej tego albumu, jest też płyta zadziwiająca, zaskakująca. Płyta z instrumentalnymi wersjami wszystkich piosenek zawartych na płycie podstawowej. W roli głównej zespół Suede. Thank you. tak to się skończyło. Czasami dobrze jest posłuchać samej muzyki, żeby samemu sobie dopasować do tych dźwięków słowa, teksty. Suede. Wersja instrumentalna płyty The Blue Hour. W przepięknie wydanej wersji specjalnej, wersji deluxe tego albumu polecam Państwu, bo tam jeden dysk właśnie tylko i wyłącznie z muzyką. Bez słów Bretta Andersona. Bez słów. Warto. Naprawdę. No to teraz 21 minut po godzinie 18. Zapraszam na Facebook, stronę facebookową naszej audycji i również na mój profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności, o co zawsze Państwa proszę i za co za rzadko chyba trochę dziękuję, że Państwo tam są i właśnie te listy podpisują. W tym tygodniu kto tu wpadł do nas pod najlepszy radiowy adres na świecie? Między innymi Michał Augustyniak, czyli lider zespołu Limboski. Coś zagrał, a my to nagraliśmy. No i przy okazji jego wizyty zapytałem go, czy tak w takich warunkach lubi po prostu grać. Tak, już kiedyś o tym myślałem. Na początku myślałem, że nie lubię, no bo dziwnie się gra na scenie bez publiczności, ale tym razem jakoś tak intymniej podeszliśmy do sprawy i było lepiej. To studio jest w ogóle chyba charakterystycznym miejscem. Artyści tak o nim mówią. Nawet jak jest publiczność, no to jest jakiś taki specjalny rodzaj tremy. Też to miałeś, jak tu grałeś z zespołem? Z publicznością tym razem? Tak, ale to taka zdrowa spinka po prostu, trema. No bo to miejsce z historią i radio z historią i specjalnym miejscem chyba w sercu każdego muzyka, więc stres jest zawsze. Limbo, w aktualności o tobie, co słychać w ogóle? No już pracuję nad nową płytą. Nie zdążyłeś zakazić rzesze twoich słuchaczy poliamorią? Troszkę pewnie tak. Troszkę tych, którzy potrzebowali tego klimatu. Mhm. Na pewno. Okej. Okay. Wszystkie koncerty już minęły. Czy jeszcze masz coś do dogrania w związku z tym albumem? Jeszcze jest. Jeszcze gramy cały czas, bo materiał nowy powstaje, ale kiedy to zostanie nagrane, kiedy się ukaże, to jeszcze raczej dłuższa droga. Aha. A wcześniej już mogę zapowiedzieć, zastanowię się, co mogę zapowiedzieć, ile mogę zdradzić. Mogę zdradzić, że nagram trochę piosenek Davida Bowie w Berlinie, w specjalnym miejscu, wkrótce. To jest ważna informacja. Tak. Gdyż, dlaczego, w jakim celu, o co chodzi? Wiesz, jakoś wpadłem w to jakieś 2 lata temu, tego Bowiego. I przyszedł moment, żeby to po prostu zarejestrować i zapisać. I przez to też, że spędzam dużo czasu w Berlinie, gdyż tam mieszkam, jeśli nie jestem w trasie, to nasiąkam tymi wszystkimi miejscami związanymi z Davidem Bowie i też łapię jakiś taki refleksyjny nastrój miejski. Tam myślę o tym, co tam się działo, nie tylko muzycznie, ale też muzycznie i znalazłem też takie miejsce, które jest niesamowicie inspirujące. A za tydzień Michał Augustyniego powie więcej o tym pomyśle na swoje wersje piosenek Davida Bowie. No i jego granie z tego tygodnia z naszego studia brzmiało między innymi tak. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Może powinieneś chociaż raz zdjąć ubranie, stanąć twarzą w twarz samym sobą. To boli, bo właściwie nie ma tam już nic. Musisz to ulepić z własnej krwi, takiej z trzewi. A ziemia, w każdym z nas jest chaos wszystkich klin. Musisz nadać imię każdej z nich lub zrobić to sama. A wiara niesie wątpliwości, jest jak pies. Liże cicho siwiejącą sierść, szukając domu. Nie musisz się już bać, to co się stało minione. Już dobrze, tylko patrz w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę. Poddaj się i nie płacz. poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddawaj się. Czuję twoje podzielenie i twój strach. Tak samotny czuł się chyba Bóg, nim nas stworzył. Lecz już się nie bój, powiedz głośno nazwij całe zło. Choć nieczuły bywa ślepy los, to nie jest głuchy. No więc powiedz, wykorzystaj krótki moment, gdy otwarte drzwi i kochasz jak nigdy. Wzrastasz, musisz tylko poddać wszystkie swoje miasta i znaleźć kogoś, kto da ci imię. Nie musisz się już bać, to co się stało minione, już dobrze tylko patrz w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę. Poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i płacz, poddaj się i w moją stronę Limboski ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Realizacja Artur Jóźwik, jak zresztą często się tak dzieje właśnie w takim składzie przy tego typu spotkaniach i sesjach. Za tydzień część kolejna i kolejna część rozmowy z artystą. No to teraz wracamy do Berlina. Jest 13 listopada tego roku, miniony wtorek. Gdzieś w środku koncertu słychać te niezapomniane przez lata, przez 27 lat słowa. Jesteś wypadkiem, który ma się wydarzyć. Jesteś kawałkiem szkła pozostawionym na plaży. Dangerous, 'cause you're honest. Who's gonna ride your horses? Płyta Achtung Baby, 91 rok. Czasami są koncerty, które się ogląda, podczas których może dostajemy 2, 3, 4 bodźce. Na przykład pojedynczy artysta z gitarą, jego głos, to jak na tej gitarze gra, słowa piosenek, melodie i tyle. Ale na tym koncercie bodźców było, tak mi się wydaje, około 1 000 000. Spektakl niebywały. Ogromny ekran przeciągnięty przez całą salę Mercedes-Benz Arena w Berlinie. Tak jak i na innych wydarzeniach z tej trasy i na innych koncertach. I myślę sobie, że dla tych, którzy oglądali wiele koncertów na tej trasie zespołu U2, niektóre mogły różnić się niuansami, ale dla kogoś, kto widzi te koncerty raz od wielkiego dzwonu, no to musiało to robić wrażenie przepotężne, tak jakby w ogóle znalazł się w zupełnie innym kosmosie, czy w kosmosie w ogóle po raz pierwszy. I tak to odebrałem, przyznam szczerze. Znowu byłem, siedząc na trybunach tej niezwykłej, bardzo przestronnej, pięknie urządzonej zapełnionej hali. Znowu byłem takim chłopakiem, który gdzieś tam w trampkach i w podartych spodniach z zakrwawionymi od upadków podczas gry w piłkę nożną kolanami usiadł w pewnym momencie w przerwie między jednym meczem a drugim na naszym osiedlowym Wembley przed czarno-białym Berylem 102 i mignął mu teledysk do utworu, oczywiście czarno-biały, bo takie telewizory wtedy głównie w Polsce były. Czarno-biały teledysk do utworu Pride in the Name of Love. No i co? I tak ten koncert przeżywałem, jakby to było moje pierwsze tego typu doświadczenie koncertowe w życiu. Precyzja niebywała zupełnie, dbałość o szczegóły ponadczasowa zupełnie. I jeszcze jedna rzecz, którą wyniosłem z hali Mercedes-Benz Arena i którą chyba poniosę przez kolejne lata. To wszystko, ten cały show był przygotowany mniej więcej tak, jakby jeżeli chodzi o halowe obiekty, cała technologia, wszystko to, co można w takiej hali zaprezentować, zostało absolutnie pięknie i do ostatniej kropli wyciskanego soku z cytryny wykorzystane. A po tym wszystkim jeszcze z tej cytryny wyciśnięto sok kolejny i do kolejnych kilka litrów. Po prostu absolutny top, wydaje mi się, że XXI wiek, jeżeli chodzi o organizację i technologię zorganizowania i przedstawiania takich koncertów. Piękne widowisko multimedialno-słowno-historyczno-emocjonalno-rock'n'rollowe. No i w pewnym momencie to był dokładnie, tak zaglądam, utwór ósmy. Zaczyna się zgrzytliwa gitara, bo od tej zgrzytliwej gitary utwór się zaczyna tak, jak go znamy z płyty. I nagle okazuje się, że tę piosenkę, której słuchałeś przez 27 lat, którą znasz na pamięć od A do Z i od Z do A, nagle Edge gra solo gitarowe w tym utworze, dokładnie takie, jakie znasz z płyty. Toczka w toczkę i nuta w nutę. I jesteś zachwycony i myślisz sobie, że właśnie słuchasz tego nagrania po raz pierwszy. opowiadał o zespole U2, o swoim dzieciństwie, o rodzicach muzyków tej grupy. Miałem wrażenie, że to jest taki muzyczny pamiętnik, tylko czytany przez Bono w sposób bardzo płynny, kiedy przypomina sobie dawne lata swojego życia, czy dawne lata z historii swojego zespołu i przewraca kartki w pamiętniku i to wszystko się ze sobą zazębia. Kończy się jeden utwór, on zaczyna swoją opowieść, być może nawet miejscami przydługą, ale opowieść, która pięknie wprowadza kolejną piosenkę i tak przez cały wieczór, przez cały koncert, a oni tylko zmieniają sceny. Raz są, akurat ja tak siedziałem po mojej lewej stronie na scenie dużej, później przechodzą pod ogromnym ekranem, który się gdzieś rozświetla przez cały koncert przepięknymi wizualizacjami na scenę małą i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jeden wątek, bo o tym nigdy Państwu nie mówiłem, a przecież on gdzieś w annałach, w kronikach być może się zachował. 12 stycznia 2016 roku poproszono mnie, żebym napisał do Bono list z prośbą o rozmowę. Jeżeli chcę się z nim spotkać, no to żeby taki list powstał, żeby on to po prostu przeczytał. Drogi panie Hewson, a może po prostu cześć Bono, od prawie 20 lat jestem dziennikarzem muzycznym programu Trzeciego Polskiego Radia, niekomercyjnej publicznej stacji radiowej z ponad 50-letnią tradycją. To stąd, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, dowiedziałem się o Dublinie i U2. Stąd po raz pierwszy nagrywałem na mój mały magnetofon ich piosenki. Wasze piosenki. Teraz mam ten zaszczyt, że mogę opowiadać w swoich audycjach o muzyce i o was, czyli tych, którzy tworząc ją sprawiają, że w pudełku z napisem rzeczywistość nie odnajdujemy tylko czarnych i białych kredek. Poproszono mnie, żebym wytłumaczył, dlaczego chcę z tobą porozmawiać. Ta rozmowa to w moim zamyśle Dublin i Warszawa. To Irlandia i Polska. To Nowy Orlean, Londyn, Belfast i Berlin. To pytanie o U2 z dziś i z wtedy, kiedy jako 14-latek zobaczyłem w czarno-białym telewizorze transmisję z koncertu Live Aid. A 20 lat później miałem okazję komentować w polskiej telewizji kolejny koncert poświęcony tej idei. Ta rozmowa to też wspomnienie ogromnej biało-czerwonej flagi utworzonej na koncercie U2 w Polsce. I moje zwyczajne dziękuję za to, że od kiedy pamiętam, jesteście dla mnie czymś więcej niż tylko rockowym kwartetem. Za to, że płyta Achtung Baby od 25 lat, tak wtedy pisałem w 2016 roku, jest najważniejszym dźwiękowym towarzyszem mojej dorosłości. I za to, że żyjąc we wciąż niełatwej rzeczywistości, warto mieć marzenia. Don't even want to. Hey now, to go. Just the bone and the clatter as an angel hits the ground. Wiem, że ten list został oczywiście przetłumaczony na język angielski i wiem, że do Bono dotarł. To był styczeń 2016 roku. Być może jeszcze kiedyś ktoś na te słowa odpowie. Zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich cudownych polskich fanów, którzy byli w Berlinie na koncercie. Serdeczne pozdrowienia dla Zbyszko Zalewskiego, szarlatana zespołu YouTube i naszego reprezentanta w terenie, który naprawdę dzielnie ich śledzi. No i jeszcze jeden utwór, który powinien zabrzmieć dzisiaj na koniec audycji. Zabrzmiał przepięknie na bis, zaśpiewany przez wszystkich na sali we wtorek. Pa, pa. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Temple.